Wygraj 600 zł tygodniowo przez rok. W każdym losowaniu szansa na premię. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 8 czerwca, jest 15. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Nastolatkowie szczepieni przeciwko COVID-19. Preparaty podawane są m.in. w Gliwicach. Dzisiaj ostatni test biało-czerwonych przed startem piłkarskiego Euro. Wieczorem zagrają z Islandią. Zaczynamy jednak od zmagań Ligi Świątek o półfinał debla wielkoszlemowego turnieju French Open. Tenisistki Iga Świątek i Bettany Matek-Sands walczą o półfinał debla wielkoszlemowego French Open. Rozstawiony z numerem 14, polsko-amerykański duet, mierzy się z Chorwatką Darią Jurak i Słowenką Andreją Klepacz. W pierwszym secie duet z Polką wygrał 6-3, teraz trwa drugi set i duet ten prowadzi 3-1. 20-letnia Polka, tak jak w ubiegłym roku w Paryżu, łączy występ w singlu z deblem. Indywidualnie zagrał półfinał w środę. W poprzednim sezonie w grze pojedynczej sięgnęła po tytuła, w podwójnej odpadła w półfinale. W całym kraju od wczoraj trwają szczepienia dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Ponad 300 nastolatków zaszczepiono przeciwko COVID już w województwie śląskim, na gliwickim lodowisku Tafla. Zabiegi wykonywane są w specjalnym boksie, a przy badaniu jest lekarz i rodzic lub opiekun prawny, mówi ratownik medyczny Rafał Kucza. Samo szczepienie nie różni się niczym od szczepienia dorosłego, natomiast dziecko jest kwalifikowane, jest bezpieczne pod opieką lekarza, pielęgniarki, która tutaj jest przeszkolona w, że tak powiem, szczepieniach dzieci. Docelowo każde dziecko jest szczepione szczepionką Pfizer. To jest ta sama dawka i taka sama ilość preparatu jest podawana u dziecka. A tak o motywacji do szczepienia mówili nastolatkowie. Uważam, że to dobry moment jeszcze przed wakacjami, bo wtedy mam sporo planów, no i po prostu chciałbym się zaszczepić. Dla znajomych, żeby móc się spotykać ze znajomymi, żeby móc bezpiecznie do szkoły chodzić, żeby nie zachorować, tak? Przez całą pandemię wszyscy żyliśmy w stresie, że zachorujemy, że złapiemy właśnie tego wirusa. A co twoi rówieśnicy? Czy oni również są zaszczepieniami? Z tego co wiem, tak, i wiele z moich znajomych już się zaszczepiło. W sumie od początku szczepień w punkcie na lodowisku Tafle w Gliwicach zaszczepiono blisko 80 tysięcy osób. Prezydent Andrzej Duda ma nadzieję, że droga Via Carpatia będzie szansą na rozwój Podlasia. Odwiedził on jedną z firm w Siemiatyczach w województwie podlaskim. Andrzej Duda przypomniał, że Via Carpatia jako droga ekspresowa S19 będzie przebiegała m.in. w rejonie Siemiatycz. Ta arteria będzie przebiegała tędy i będzie łączyła państwa bałtyckie z południem Europy. Wierzę w to, że ona przyniesie wielką perspektywę rozwojową nam i naszej części Europy, ale przede wszystkim bardzo liczę na to, że będzie stanowiła taki impuls dla tej części Polski, że wokół niej obudują się także drogi niższego rzędu, drogi lokalne, ale także i rozwiązania kolejowe. Via Carpatia w Polsce budowana jest od przejścia granicznego w Barwinku do granicy z Litwą. Obecnie najwięcej fragmentów drogi oddano do użytku na Podkarpaciu. Do końca tego roku kierowcy mają pojechać odcinkiem Rzeszów-Lublin. Na Podlasiu nie ma jeszcze ani kilometra trasy. Budowany jest odcinek między Haćkami a Białymstokiem. Według zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury cała droga ma być gotowa w 2025 roku. Ćwiczenia Dragon 21 weszły w najważniejszy dla żołnierzy etap wykonywania zadań na poligonach. Na pasie taktycznym poligonu w Nowej Dębie pododdziały wojska realizowały zadania związane z tak zwaną interoperacyjnością, czyli współdziałaniem różnych rodzajów wojsk. Artyleria, lotnictwo, desant i pododdziały zmotoryzowane. Do tego wsparcie wielozadaniowych myśliwców F-16, a także ostrzał prowadzony z czołgów Leopard. Tak wyglądał epizod, który przećwiczyli żołnierze na poligonie w Nowej Dębie. Po pokazie szef MON Mariusz Błaszczak chwalił żołnierzy za dobre wykonanie zadania i przypomniał, że głównym ćwiczącym na Dragonie jest najmłodsza polska dywizja, 18. Dywizja Zmechanizowana. Dywizja powstaje, jest formowana od 2018 roku. Jedna z pierwszych moich decyzji jako minister obrony narodowej dotyczyła właśnie powołania tego związku taktycznego, którego zadaniem przede wszystkim jest obrona wschodniej granicy Polski. Faza poligonowa Dragona potrwa do końca tygodnia, a potem 18. Dywizja rozpocznie sprawdzian z dowodzenia z wykorzystaniem symulacji z poligonu w Nowej Dębie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dzisiaj ostatni sprawdzian polskich piłkarzy przed Euro. Zagrają w Poznaniu z Islandią.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nasza Iga, proszę Państwa, dzielnie walczy o półfinał French Open w Deblu. Bardzo dobrze sobie radzi z koleżanką Betty i Matek Sands, jeśli wygrają panie, a stanie się to za chwilę, oczywiście o tym Państwu powiemy. A 18:00 dziś Polska, Islandia, taka próba generalna przed Euro. Ja dla Państwa również próbę generalną przygotowałem. W zależności od upodobań stylistycznych. A... Państwo nie lubią tłumów, wolą podejście solistyczne do sprawy. Opcja B. Proszę ćwiczyć, o 18 zaśpiewamy. Jeśli chodzi o nasze, chciałem powiedzieć, dziewczyny, naszą Igę i koleżankę z Ameryki, wygrały półfinał Debla French Open. Na bieżąco jesteśmy dla Państwa. 227-3 to nasz numer telefonu. 19 minut po godzinie 15. Wszystko powiedziałem, co trzeba. The mirror's image, it tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes, decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? Somewhere darker, talking the same shite. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gears, incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? Baby, why'd you only call me when you're high? We wtorkowe popołudnie słuchamy Trójki, 22 minuty po godzinie 15. Teraz Wielka Brytania, bo dziś Brytyjczycy od rządu usłyszeli, że nie, w tym roku za granicę to nie. Rada może dziwić, bo z jednej strony program szczepień pędzi, ale z drugiej albo nawet z kolejnej strony wariant indyjski w kraju rozprzestrzenia się. Pamiętamy, rok temu był wariant nomen brytyjski, który był bardziej zaraźliwy od tego znanego SARS-CoV-2. Ten jest jeszcze bardziej zaraźliwy niż brytyjski, więc o co w tym wszystkim chodzi? To pytanie nie jest bynajmniej retoryczne. W Londynie jest Adam Dąbrowski, jego właśnie pytamy, jak podchodzą Brytyjczycy do tych obostrzeń, do Rady Rządu i co z tym wariantem indyjskim? Czy rzeczywiście jest taki groźny, na jaki wygląda? Dzień dobry, witaj Adamie. Dzień dobry. No rzeczywiście wygląda na to, że ten super szybki program szczepień, fakt, że tak mnóstwo ludzi jest tutaj chętnych do zastrzyków, co też jest istotne, a jeszcze niedawno to wszystko sprawiało, że droga ku wyjściu z epidemii na Wyspach wydawała się prosta, a teraz już wiemy, że cytując klasyka, to będzie long and winding road, że są zakręty, że są wyboje. Wariant indyjski, tak jak powiedziałeś, zagnieździł się w królestwie, no i nagle w tym wyścigu szczepionki kontra koronawirus, ten ostatni dostał przyspieszenia. Nie wiemy jeszcze jak wielkiego, rozprzestrzenia się przynajmniej o 40% szybciej niż ten wariant poprzedni, wariant z hrabstwa Kent. Przynajmniej to znaczy, że może dojść nawet do 60-70. Efekt tego wszystkiego? No cóż, wyścig stał się bardziej zacięty. Wiemy, że szczepionki nadwyrężają łańcuch pomiędzy infekcjami, hospitalizacjami i zgonami. Jeszcze jesienią ten łańcuch był nie do złamania. Mimo rosnącej liczby przypadków, przyrost liczby pacjentów w szpitalach jest niewielki. Większość z nich to ci, którzy nie zostali zaszczepieni. To minister zdrowia Matt Hancock. No i rzeczywiście ten program szczepień przyspiesza. Dzisiaj został otwarty dla ludzi w wieku 25 do 29 lat. No i spotkał się z entuzjazmem. System od rana przeciążony. Minister zdrowia mówił, że bardzo cieszy go właśnie, że ów entuzjazm jest obecny nie tylko wśród brytyjskich seniorów, ale również wśród młodych ludzi. Ciekawe, w jakim stopniu na ich decyzję wpłynął specjalny program rządowy, który polega na tym, że jeżeli się zaszczepisz, to w kilku popularnych aplikacjach randkowych dostaniesz parę tak zwanych bonusów, za które normalnie musiałbyś płacić. Statystyki brytyjskie są imponujące. 3/4 dorosłych mieszkańców Anglii i Szkocji już dostało pierwszą dawkę. Walijczycy dają radę. 86% mieszkańców już przyjęło zastrzyk. Pełną ochronę ma już ponad połowa dorosłych w Królestwie. Szczepionki ewidentnie zmniejszają ryzyko. Na 126 ludzi, którzy trafili do szpitali z indyjskim wariantem, tylko 3 osoby przyjęły obie dawki. Reszta to ci, którzy przyjęli jedną albo którzy się nie zaszczepili. Czy to dlatego, że jeszcze nie przyszła ich kolej, czy to dlatego, że na przykład nie chcieli. Tak więc dobre wiadomości są takie, że te dwie dawki szczepionki działają, że nawet jedna co do zasady zapobiega ciężkiemu przebiegowi. I dlatego liczba zachorowań, mimo że rośnie bardzo zdecydowanie, no to na razie przynajmniej, tak jak mówił minister zdrowia, powoduje proporcjonalnie mniej hospitalizacji i zgonów niż poprzednio. To może sugerować, że sama w sobie ta trzecia fala może się okazać nieco mniej straszna niż poprzednie. No ale są też złe wiadomości, to znaczy nie za bardzo teraz wiadomo, jak powstrzymać ten przyrost, no bo ciągle prawie wszystko jest otwarte. Wiadomo, że to ten wirus będzie się rozpędzać, ten wariant. No i nawet w społeczeństwie, gdzie zaszczepiono tak dużo ludzi, jakiś tam procent poważnie zachoruje. Ktoś zapadnie na długi COVID. Szczególnie to jest ważne, że pierwsza dawka ma obniżoną skuteczność przeciwko wariantowi indyjskiemu, tylko 33%. Jeżeli chodzi o wariant brytyjski, to było ponad 50%. I dlatego rząd tonuje nastrojem. 21 czerwca miało nastąpić wielkie otwarcie, ostatni etap. Teraz już niemal na pewno wiemy, że nie nastąpi, że wszystko to zostanie opóźnione. Rząd zaczyna stąpać ostrożnie, a ostrożność to też słowo klucz, jeżeli chodzi o wyjazdy wakacyjne. Jeszcze niedawno, trzy tygodnie temu rząd mówił, że im bliżej lata, tym więcej krajów będzie trafiać na tak zwaną zieloną listę, tym więcej miejsc będzie się otwierać dla turystów. No a teraz mamy zmianę tonu. Radziłbym ludziom, żeby wakacje spędzili na wyspach. Mamy tu wiele wspaniałych miejsc. Tak mówi w telewizji Sky News minister środowiska George Justice. Oczywiście to fatalna wiadomość dla branży turystycznej, ale też dla ludzi, którzy już byli w tej Portugalii, a teraz przed zmianami zasad i zaostrzeniem reguł musieli prędziutko uciekać znowu do Zjednoczonego Królestwa, bo od dziś każdy, kto wraca z Portugalii, musi wydać pieniądze na 2 testy kosztowne, bo to też testy PCR, no i oprócz tego musi spędzić czas w kwarantannie. No i na koniec pytanie, czy tego wszystkiego dało się uniknąć. Czy ta wyjściowa fala mogłaby być mniejsza? Opozycja uważa, że tak. Wielu ekspertów uważa, że tak. I pytają, panie premierze, dlaczego tak długo zwlekał pan w marcu z zamknięciem granicy przed Indiami? Posłuchajmy profesor Christine Pagel, epidemiolog z University College London. Już za późno. Nie zapobiegniemy rozprzestrzenianiu się tego wariantu. Za późno, by wrócić do kwietnia. Wtedy byliśmy w całkiem niezłej sytuacji. Szybki program szczepień, niska liczba przypadków. Nie było sygnałów, że to się odwróci. A teraz jest inaczej. Jedno jest pewne, początek lata zapowiada się na bardziej nerwowy niż wydawało nam się jeszcze miesiąc temu, ale szczepionki robią swoje, trzeba się po prostu spieszyć. Za wszystkie te szczegółowe wyjaśnienia serdecznie dziękuję. Adam Dąbrowski z Londynu, a my proszę Państwa porozmawiamy dziś jeszcze Za niecałą godzinę zapraszamy do Trójki na temat indyjskiego wariantu koronawirusa. Czy zagraża on nam, czy jest niebezpieczny, czy będzie związany z czwartą falą, czy nasze szczepionki, te, które przyjmujemy w naszym kraju, przede wszystkim oprą się wariantowi indyjskiemu. O tym wszystkim rozmawiamy dziś, nie tylko, rzecz jasna, 28 minut po 15. Gramy. Marrakeci, Marrakeci, Marrakeci. Kolor wybijam krokiem. Małpy, węże, zaklinacze, kwiaty, dzieci. Rytmy się toczą kołem. Muzyką miasto płonie. Kiedy tańczę z tobą pośród obcych twarzy, oczy lśnią kamieniami. Jeszcze wszystko może dzisiaj się wydarzyć. Jesteśmy tacy sami, gdy słowa są dźwiękami. Na ulicach Majoreli, Majoreli, kobalt oślepia blaskiem. Wśród zieleni, od zieleni, tu zieleni. Co nocą też nie blachnie i staje się obrazem, a kobiety kolorowe. A w tle gościnny, subtelny, jedyny w swoim rodzaju fortepian Leszka Możdżera. 15.32. W Rzymie, proszę państwa, to deszcz dziś pada i maksymalnie tylko 19 stopni. A u nas, proszę, czerwiec w pełni, człowiek myśli o wakacjach, o urlopie i ma do tego jak najbardziej prawo. 27 stopni dziś maksymalnie, w całym kraju około 25-6. Jeśli zachmurzenie, to małe i umiarkowane. Jeśli deszcz, to tylko przelotny. Jeśli burza, to tylko na wschodzie. W nocy od 11 do 14, a jutro podobnie w sumie jak dziś. Zachmurzenie okresami, tylko duże, generalnie małe i umiarkowane. Trójka. Program trzeci. Jadam na dzisiejszy mecz Polska-Islandia 18, który rozpocznie się. Jestem przygotowany i nie chodzi, proszę państwa, wcale o jedzenie i picie. Chodzi o przygotowanie dźwiękowe. Może być tak? Jeszcze jeden! Jeszcze jeden! Jeszcze jeden! Może być i tak. Nic się nie stało! Polacy, nic się nie stało! Nic się nie stało! Polacy, nic się nie stało! Piękne solo. No a jeśli chodzi o Igę Świątek, która, proszę państwa, mam nadzieję, że państwo wiedzą, ale powtórzę, jest w półfinale Debla French Open, to co zaśpiewać? Te chyba stadionowe przyśpiewki nie pasują. Liczę na państwa kreatywność. Śpiewy, wiersze, haiku, jak najbardziej pożądane. 2-2-7 trójek. Za 23 minuty 16, program trzeci Polskiego Radia.

No ale jeszcze przed właściwymi negocjacjami Czesi podbijają stawkę. Wczoraj minister środowiska poinformował właśnie, że w najbliższych dniach pełnomocnik rządu przy TSUE złoży wniosek o nałożenie na Polskę kar za nierespektowanie tej decyzji z maja, kiedy Trybunał postanowił zastosować środek tymczasowy w postaci wstrzymania wydobycia w Turowie. Każdy dzień działalności kopalni wbrew tej decyzji miałby kosztować zdaniem Czechów 5 milionów euro. Ja dosłownie kilkanaście minut temu dowiedziałem się, że ten wniosek już wczoraj wieczorem został wysłany. Zapytałem też czeskie Ministerstwo Środowiska, skąd akurat taka wysokość proponowanych kar, czyli 5 milionów euro dziennie. Tę kwotę ustalono na podstawie wyliczeń Dyrekcji Generalnej do Spraw Środowiska Komisji Europejskiej oraz informacji dotyczących wpływu wydobycia po polskiej stronie granicy na terytorium Czech. Wysokość proponowanych kar ustanowiono tak, by motywowały one do zadośćuczynienia. Tak odpisał mi resort środowiska. No i to jest krok, którego należało się spodziewać, bo Czesi już wcześniej podkreślali, że mimo wznowienia negocjacji i chęci dogadania się z Polakami, oczekują respektowania decyzji TSUE. Strona polska tymczasem utrzymuje, że wstrzymanie wydobycia jest niemożliwe z kilku co najmniej powodów, nie tylko technologicznych, bo chodzi też o miejsca pracy i bezpieczeństwo energetyczne kraju. No ale wygląda na to, że czeski rząd wykorzystuje kolejne dostępne w tej sprawie instrumenty prawne, o czym zresztą mówił dziś w Trójce rzecznik polskiego rządu Piotr Müller, i stąd ten wniosek o nałożenie kar na Polskę za niezastosowanie się do decyzji o środkach tymczasowych. A jeśli chodzi o kalendarz, powiedz, kiedy możemy spodziewać się jakiejś decyzji czy przełomu? Jak ta sprawa wygląda formalnie? Formalnie wygląda to tak, że czeski rząd w najbliższych tygodniach ma zatwierdzić tę umowę, nad którą Czesi teraz pracują i której takie ramy wczoraj zostały uchwalone, bo w tym projekcie umowy, który ma zostać przedstawiony także stronie polskiej, jest mowa nie tylko o rekompensatach finansowych, ale Czesi chcą też dostępu do wszelkich informacji dotyczących wpływu wydobycia, do informacji dotyczących wszelkiej infrastruktury budowanej po polskiej stronie granicy. To chcą sobie zapewnić w tej umowie, a poza tym chcą, aby postanowienie polskiego Ministerstwa Klimatu i Środowiska zostało jeszcze raz przeanalizowane. Chodzi o postanowienie, które pozwoliło na przedłużenie wydobycia w Turowie do 2044 roku. Minister środowiska Richard Brabec wczoraj powiedział, że jest to kwestia kilku tygodni. Wojciech Stopba z Pragi, bardzo dziękuję za rozmowę, za wyjaśnienia, za korespondencję. Za kwadrans, godzina 16. In a pool of light, electricity in the room tonight. Born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Heart that hurts is a heart that works. From a broken place, that's where the victory's won. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat. feet in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Nie można pandemii traktować tylko w kontekście ograniczeń. Trzeba zauważać nowe możliwości i to wykorzystać. Ta śmiała teza, bądź co bądź w kontekście polskiej szkoły i pandemii, jakie ta w polskiej szkole zmiany uczyniła. Dziś odbyła się konferencja w Lublinie. Spotkali się tam samorządowcy i przedstawiciele oświaty, by debatować o edukacji przyszłości. Czy na pandemię taką w przyszłości można się w ogóle przygotować? Teresa Misiuk, lubelski kurator oświaty, mówi tak. Warto te dobre doświadczenia wykorzystać. Jednym z nich jest na pewno możliwość szybkiego, szerokiego kontaktu, rozmowy, dotarcia z informacją, też ogromne doposażenie w nowoczesny sprzęt. To też ogromna kreatywność w podejściu do rozwiązywania problemów. To jest wielka dla nas lekcja, ponieważ na pewno wiele z tych rozwiązań przeniesiemy również do szkoły, która będzie pracowała w sposób stacjonarny. Grzegorz Lech, dyrektor trzeciego liceum ogólnokształcącego imienia Unii Lubelskiej w Lublinie. Podam przykład. Jeśli mamy kilku uczniów zdolnych z różnych klas i nauczyciela i okaże się, że w sposób fizyczny nie można ustalić jednego miejsca i jednej godziny na spotkanie, to nauczanie zdalne daje taką możliwość. Część z nich narzędzi powinna być nie tylko software'owa, chociażby te sławne Teamsy. Judyta Węgłowska, akcelerator EduLab. Ale powinny być to też narzędzia namacalne, z których dzieci by mogły korzystać, a jednocześnie wytwarzać interakcje między sobą. Poprzez chociażby grywalizację przekazywać wiedzę. Tak jak obserwuję z perspektywy swojej szkoły. Marek Krukowski, dyrektor szkoły podstawowej nr 51 w Lublinie. To myślę, że poziom wykorzystywania nowych technologii, posługiwania się różnymi programami, komputerem przez nauczycieli nigdy tak szybko by się nie poprawił w tak krótkim czasie, jak to się stało w okresie edukacji. Zdalnej. Na początku chaos, panika, przerażenie, ale z każdym miesiącem te umiejętności były zdecydowanie wyższe. No i teraz cała sztuka, jak zbalansować te tradycyjne metody nauczania w oparciu o dotychczasowy system plus to, co dała edukacja zdalna. Jeśli połączymy dwa światy, offline i online, myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie. Ta interakcja powinna się odbywać w klasie z narzędziami, z których uczniowie będą mogli skorzystać na miejscu, które ewentualnie będą mogli ze szkół wypożyczyć do domu. Chcielibyśmy też wspomagać takie rozwiązania, nie tylko to, co widzimy w chmurze online'owego, ale także to, co dziecko może wziąć do ręki i uczyć się razem z chociażby interaktywnymi klockami edukacyjnymi. Ale nie ma to, tak sobie myślę, jak budzik, który dzwoni z samego rana, jak plecak spakowany, jak kanapka zapomniana, jak dziecko, które idzie do szkoły i się cieszy, rodzic, który tęskni za dzieckiem i się nie może doczekać jego powrotu i nauczyciele, którzy jednak głęboko oddychają, gdyż nie muszą się logować i być stale online. Miejmy nadzieję, proszę Państwa, że taka sytuacja, taka tradycyjna sytuacja zastanie nas i we wrześniu nieubiegłego roku, aktualnego roku 2021. Karolina Ryniak przygotowała relację z debaty w Lublinie. Bardzo dziękuję. Za 9 minut będzie 16. W moim ogrodzie, gdzie czas leniwy powolną strugą płyną wytrwale. W moim ogrodzie, gdzie jeszcze nigdy tak dawno słów przyjaznych par. Gorzkie dni i gorzkie noce. W moim ogrodzie, gdzie jest samotności, nikt nie rozjaśniał, gdzie nigdy wody. W moim ogrodzie, gdzie długa zima